dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 21 kwietnia, minęła 17. Mamy dla Państwa serwis informacyjny. Wiadomości z kraju i ze świata, choć to najważniejsze, docierają do nas z Watykanu. Przed serwis przedstawi Karolina Kozińska. Odszedł jeden z najstarszych papieży w dziejach Kościoła. Nie żyje papież Franciszek. Nowego biskupa Rzymu wybierze ponad 100 kardynałów. W najbliższych dniach poznamy termin konklawę. Premier bierze udział w sztabie kryzysowym w związku z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kościół ubogi dla ubogich to była esencja jego pontyfikatu. Dziś nad ranem w Watykanie zmarł papież Franciszek, miał 88 lat. Według wciąż niepotwierdzonych informacji przyczyną śmierci papieża był udar. Oficjalny komunikat Watykanu w tej sprawie poznamy o 20. O tym, co aktualnie dzieje się w Watykanie w związku ze śmiercią Franciszka, Piotr Kowalczuk. Nabożeństwo rozpocznie się o 19 w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Będzie mu przewodniczył wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Baldo Reina. O godzinie 20 odbędzie się oficjalne stwierdzenie śmierci. Obrzędowi w papieskiej rezydencji w domu Świętej Marty będzie przewodniczył kamerling kościoła rzymskiego kardynał Kevin Farrell, który w komunikacie poinformował o zgonie Franciszka. Następnie ciało papieża zostanie ułożone w trumnie. Trumna zostanie potem wystawiona w Bazylice Watykańskiej. Jak się oczekuje, miliony wiernych z całego świata przybędą, by złożyć hołd pamięci papieża Franciszka. W związku z tym jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Watykan z powodu śmierci papieża przełożył planowaną w niedzielę kanonizację 15-latka Carlo Acutisa, przyszłego patrona internetu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Cały świat jest poruszony informacją o śmierci Franciszka. Do Watykanu napływają kondolencje od prezydentów, premierów i królów. Kondolencje płyną nie tylko ze światowych stolic, ale też od przywódców duchowych. Przywódca egipskiego kościoła koptyjskiego nazwał Franciszka prawdziwym przykładem chrześcijańskiej pokory. Przywódca Tybetu Dalaj Lama w oświadczeniu podkreślił, że Ojciec Święty poświęcił się służbie innym, konsekwentnie ujawniając poprzez własne działania, jak żyć prostym, ale pełnym znaczenia życiem. W ojczyźnie papieża Franciszka prezydent Argentyny Javier Milei ogłosił 7-dniową żałobę narodową. Kancelaria prezydenta poinformowała, że Javier Milei mimo różnic głęboko żałuje śmierci pierwszego argentyńskiego przywódcy kościoła katolickiego. Papież po wyborze na stolicę Piotrową przez ponad 12 lat nie odwiedził Argentyny, a komentatorzy wskazywali, że plany wizyty komplikowała sytuacja polityczna. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Konklawę, czyli zebranie kardynałów, które dokona wyboru nowego papieża, zbierze się w ciągu miesiąca. W najbliższych dniach kardynałowie ustalą jego termin. Konklawy jest zwoływane najwcześniej 15 dni po śmierci papieża. Obrady toczą się w Kaplicy Sekstyńskiej i są tajne. Proces wyboru papieża reguluje Konstytucja Apostolska, mówi ksiądz Przemysław Śliwiński. Reguluje czas sede vacante, czyli śmierci papieża i następującego po nim konklawę. Jeśli są jakieś poprawki, to one są na tym, co już było, co już jakby tradycja zachowała. Podobnie wygląda, ale nie tak samo wyglądają wybory papieskie w XX wieku i w XVI wieku. 4 polskich kardynałów będzie brało udział w wyborze następcy papieża Franciszka. I zmieniamy temat. Premier Donald Tusk bierze udział w sztabie kryzysowym w związku z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szalejący od 2 dni ogień objął ponad 500 hektarów traw, rzosowisk i lasów. Sytuacja na ten moment nie jest jednak dramatyczna, zapewniał podczas narady sztabu Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przed godziną były gorsze informacje, obecnie są zdecydowanie lepsze. Front pożaru, on jest długości 900 km. Pożar rozprzestrzenia się i posuwa się w głąb parku. Ostatnie informacje są takie od ludzi, którzy naziemnie realizują działania gaśnicze, że sytuacja jest dobra. Z góry wygląda to trochę gorzej. Mamy dosyć spore zadymienie. W walkę z żywiołem zaangażowanych jest 500 strażaków i żołnierzy, a także 4 śmigłowce lasów państwowych, samolot gaśniczy Dromader oraz policyjny Black Hawk. Prezydent Donald Trump broni szefa Pentagonu po tym, jak doprowadził on do kolejnego wycieku tajnych informacji. W marcu sekretarz obrony Pete Hegseth na prywatnym czacie w komunikatorze Signal podzielił się planami nalotów na Huti w Jemenie. Członkami tej grupy byli jego żona, szwagier, prawnik i 10 innych osób. Rzeczniczka Białego Domu tymczasem powiedziała, że zdaniem prezydenta USA Hegseth fenomenalnie kieruje Departamentem Obrony. To drugi ujawniony przypadek, w którym Hegseth dzieli się tajnymi informacjami przez nieprzeznaczony do tego komunikator. Wcześniej informacje o nalocie na Huti wysłał na grupę, której członkami byli urzędnicy amerykańskiej administracji, między innymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór pogodne, tylko na zachodzie może przelotnie padać. Teraz na termometrach od 15 do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Tak? A może byśmy kupili w Media Expert? Kupione, Barbara. Tak szybko? Turbo wyprzedaż jest, nie ma co się zastanawiać. Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10, srebrny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2449 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej masz. TVP Info. Zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata. Zawsze tam, gdzie dzieją się wszystkie najważniejsze sprawy. Zawsze blisko ciebie. Oglądaj TVP Info. Otwórz się na więcej. Jak wiosna, to Allegro Your Season. Tysiące produktów dla dzieci, w tym mleko następne Babyko 2, zestaw dwóch opakowań po 600 gramów za 64,99. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Reklama nie dotyczy mleka początkowego. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Ludzie, decyzje, zmiany. To wszystko ma wpływ na ciebie. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Bolesławie, zarządzam przyjęcie. Po wszystko do ogrodu śli. Masz to w Brico. Masz to w Brico. Brico Marche. Impregnat Altax 4,5 litra 49,99 plus bon przy zakupie dwóch, a meble Lido 379 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 17, tu trójka, dwie najbliższe godziny. Poświęcimy na rozmowę o Franciszku. 88-letni papież zmarł rano w Watykanie, w swoim domu, w pokoju w domu Świętej Marty, gdzie mieszkał, a poinformował o tym rano kardynał Kevin Farrell. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. 7:35 to jest godzina, którą oficjalnie Watykan podał jako moment śmierci papieża. Znamy też tę formułkę z poprzednich śmierci papieży, między innymi papieża Jana Pawła. Kardynał Farrell powiedział, że Franciszek wrócił do domu ojca. 2 2 7 3 to numer do nas. Zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi wspomnieniami, przemyśleniami. a także ocenami pontyfikatu Franciszka. Do 19 będziemy patrzeć na tę postać z kilku stron. Wspólnie z naszymi gośćmi porozmawiamy o Franciszku jako głowie Kościoła katolickiego, jako polityku, jako duchownym z dalekiego kraju, z Argentyny, który zmienił postrzeganie papiestwa. Porozmawiamy także o nim jako człowieku, który sam będąc migrantem zwraca uwagę na problem uchodźców. Pojawi się też temat kobiet w Kościele i tego, jak ich rolę widział zmarły papież, a widział ją inaczej niż jego poprzednicy. Elżbieta Różycka, Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Marcin Walter. Zapraszamy do 19. Jest wielkanocny poniedziałek, popołudnie w Trójce i program specjalny poświęcony zmarłemu dziś rano papieżowi Franciszkowi. Naszym pierwszym gościem jest Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Panie Piotrze, zacznijmy od tego, od najważniejszego, czyli co w tej chwili dzieje się na placu Świętego Piotra, bo jest to na pewno miejsce, które najlepiej oddaje dziś emocje wiernych, ludzi innych religii, ale także pewnie turystów, których informacja o śmierci papieża Franciszka została w Rzymie w czasie świąt wielkanocnych. No, oczywiście panuje atmosfera smutku, żałoby i jakiegoś ogromnego żalu, dlatego że no, ludzie po prostu tego papieża pokochali za jego prostotę, za jego bezpośredniość, za to, że nie zachowuje się jak papież, czy nie zachowywał, a zachowywał się bardziej jak jakiś proboszcz w małej wsi. Był, no, z kim mógł za pan brat. I oczywiście to znajduje swoje odzwierciedlenie, no bym powiedział, w rozmiarach tej żałoby i widać, jak to bardzo tu, nie tylko Włochów, jak bardzo ta śmierć dotknęła. Panie Piotrze? Tak. Słyszymy się? Miałem wrażenie, że nas zerwało nam połączenie, ale wszystko w porządku. Panie Piotrze, co dzisiaj będzie działo się w Watykanie? Bo wieczór przy takich smutnych okazjach jest momentem dnia, kiedy dużo się dzieje na placu Świętego Piotra. Jakie są zaplanowane wydarzenia, uroczystości? Na placu Świętego Piotra odbędzie się modlitwa różańcowa w intencji papieża, a równocześnie w Bazylice Matki Bożej Większej odbędzie się uroczysta msza, właśnie, no, również z tej okazji. O 20 w Domu Świętej Marty, że tak powiem, oficjalnie zostanie ogłoszona śmierć Franciszka. No i będziemy czekać na konklawę, które powinno się rozpocząć od 15 do 20 dni po śmierci. Panie Piotrze, ta uroczystość o 20, o której pan wspomniał, czyli stwierdzenie, oficjalne stwierdzenie śmierci papieża, to będzie także moment złożenia jego ciała do trumny. Rozumiem, to jest uroczystość prywatna, w której nie będą uczestniczyć wierni w żaden sposób? Nie, oczywiście. To jest uroczystość prywatna. Wiemy, że przypuszczalnie we środę ta trumna z ciałem papieża zostanie wystawiona w Bazylice Watykańskiej, żeby każdy, kto chce, mógł, no, oddać hołd pamięci papieża. I no, tutaj spodziewane są miliony wiernych, bo to był bardzo popularny papież, nie tylko w Europie, a może przede wszystkim właśnie w Ameryce Południowej. Więc to będzie kilka milionów osób co najmniej. W związku z tym jutro odbędzie się specjalne posiedzenie rządu, jak tym osobom pomóc w przyjeździe, a przede wszystkim w pobycie, i żeby jakoś się w tym Rzymie pomieścili. Tak, pilne posiedzenie włoskiego rządu zaplanowane jest na jutro. Rząd zajmie się pogrzebem, organizacją pogrzebu papieża, to co pan powiedział, ale rząd podjął też inne decyzje, bo żyjemy w tak trudnych czasach, ale nawet gdyby te czasy były, nazwijmy to, normalne, to tego typu uroczystości sprawiają, że poziom bezpieczeństwa w Watykanie czy w Rzymie musi siłą rzeczy zostać podniesiony. I to już się stało. Rozumiem, że Rzym będzie znowu fortecą. No, Rzym właściwie jest fortecą od kilku dni. Chociażby z tego powodu, że tutaj pojawił się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Vance. No i okres świąteczny to jest taki dość trudny czas. Niedawno tutaj złapano terrorystę islamskiego, chyba ze 3 dni temu, który planował jakieś zamachy, więc z tym nie ma żartów i oczywiście no, państwo, policja, służby specjalne muszą stanąć na wysokości zadania. Panie Piotrze, od śmierci papieża mija prawie 10 godzin. W tym szumie informacyjnym, który powstał w tym czasie, próbujemy się na bieżąco odnajdywać. 7:35 to jest oficjalnie podana godzina śmierci Franciszka. Wiemy, że od tygodni papież zmagał się z chorobą, a co więcej wiemy, wczoraj pojawił się papież publicznie, złożył wiernym wielkanocne życzenia, przygotował też orędzie Urbi et Orbi, które w jego imieniu zostało odczytane. Wszystko wydawało się, że jest Czy papież jest w miarę w dobrym zdrowiu? Co się stało tak nagle? Co podają źródła watykańskie albo włoskie media? No, źródła podają, że papież zmarł z powodu udaru. Natomiast tutaj wszyscy cieszyliśmy się, że papież wraca do zdrowia. Co kilka dni nam informował nas o tym Watykan. Ale ja przypomnę, że kiedy wczoraj papież udzielał błogosławieństwa Urbi et Orbi, mówił po łacinie oczywiście, mówił bardzo słabym, schrypniętym głosem. I wtedy mi przyszło do głowy nie to, że papież umrze, ale to, że złoży rezygnację, bo po prostu nie będzie mógł w ten sposób funkcjonować. Niemy papież, no, to jeżeli nie może papież mówić, to jak gdyby trudno powiedzieć, że może dobrze sprawować swoje funkcje, zwłaszcza taki papież, dla którego kontakt bezpośredni z ludźmi był wszystkim, był sensem pontyfikatu. Tylko kilka tygodni temu, kiedy papież jeszcze był w klinice Gemelli, kiedy był chory, miał zapalenie obustronne, zapalenie płuc, pojawiały się informacje o ewentualnej abdykacji Franciszka, ale też źródła zbliżone do niego przekazywały, że papież wyklucza taką decyzję, prawda? Nie, papież tego nie wyklucza. Akurat w jego autobiografii, która niedawno się ukazała w Polsce, jakieś chyba dwa tygodnie temu, którą przeczytałem, chociażby dlatego, że moja żona ją tłumaczyła na polski, tam było powiedziane, że papież nie wyklucza takiej możliwości. Oczywiście niczego nie chcę przesądzać, ale wyraźnie powiedział, że jeśli nie będę w stanie sprawować, kierować kościołem, to złożę rezygnację. Jest to rzecz zupełnie naturalna. Drzwi otworzył Benedykt XVI. Dokładnie. Panie Piotrze, co dalej? To pytanie się pewnie nam wszystkim nasuwa. Mamy już pewne doświadczenie, jak wygląda we współczesnym świecie procedura wyłaniania głowy Kościoła katolickiego, no ale przypomnijmy nam wszystkim, naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak wygląda procedura działania władz Kościoła na najbliższe dni i tygodnie. We środę trumna z ciałem papieża pojawi się w bazylice. W przeciągu 15-20 dni od chwili ogłoszenia śmierci papieża oficjalnie, czyli od dzisiaj od godziny 20, powinno się odbyć konklawę. No i oczywiście Kościół będzie obchodził przez 9 dni nad Kościół na całym świecie żałobę. No i tyle. Zjadą się kardynałowie i wybiorą nowego papieża. Tu jest taki drobny problem formalny, dlatego że tych kardynałów, elektorów może być 120, a uprawnionych do głosowania jest 135, więc jakoś Watykan będzie musiał sobie z tym poradzić, ale na pewno no, da sobie radę. Oczywiście w świetle tego, że tę konklawę niedługo się rozpocznie, na nowo ruszył taki, jak to Włosi mówią, totolotek, kto zostanie papieżem. I no, tych, że tak powiem, kandydatur, zależnie od komentatora, od watykanisty, jest zawsze kilkanaście, więc no, trudno powiedzieć, żeby ktoś utrafił, a poza tym wiadomo, że papieża wybiera Duch Święty. Byłem na placu Świętego Piotra w Watykanie w 13 roku, kiedy ustępował Benedykt XVI. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie to kardynał Bergoglio nowym papieżem i wtedy też księża polscy pracujący w Watykanie mówili na tą sytuację Papa Lotto. To jest, tak jak pan powiedział, taki sytuacja, w której nie wiadomo, co się wydarzy, kto zostanie wylosowany, wskazany. Czy my tutaj możemy spodziewać się dzisiaj, bardzo krótko jeszcze panie Piotrze, poproszę o odpowiedź, czy możemy się spodziewać długiej, skomplikowanej procedury, to konklawe będzie skomplikowane, czy mamy jakichś naturalnych kandydatów, takich pewniaków, którzy mogą być następcami Franciszka? Przytłaczająca większość kardynałów to są nominaci Franciszka, więc sądzę, że ta opcja reformowania Kościoła się utrzyma i ktoś właśnie z nominatów Franciszka, wiadomo, że wybiera no, osoby, które są mu bliskie ideowo, że taka osoba no, zostanie papieżem, ale wymienia się tu sekretarza stanu Parolina, wymienia się Filipińczyka, arcybiskupa Manili Luisa Antonio Tagle, I mówi się również o Peterze Turksonie. To jest, pochodzi, jest z Gany i jest najbardziej wpływowym kardynałem afrykańskim, więc może się sprawdzić to, znaczy nie sprawdzić, ale mówiło się, że jeżeli papieżem zostanie wybrana osoba o czarnym kolorze skóry, to będzie to koniec papiestwa. No, ale jasna rzecz, że to są jakieś takie opowieści dziwne. I jeszcze jednym z faworytów jest jeszcze Peter Erdo, arcybiskup Budapesztu. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia w Rzymie, był gościem specjalnego programu w Trójce. Dziękuję, panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Afryka na pewno zasługuje na swój czas w kościele katolickim, więc być może to będzie kardynał z Gany, a być może kardynał z Azji. Tego nie wiemy, te najbliższe tygodnie będą fascynujące. A my z Rzymu robimy szybki skok do Krakowa. No trudno nie być dziś w Krakowie. Kraków wspomina papieża Franciszka, bo właśnie tam na Światowe Dni Młodzieży Franciszek przyjechał z pielgrzymką w 2016 roku w Wawelskiej Katedrze. O 17.30 zacznie się msza za duszę Franciszka. To będzie też msza dziękczynna, jak czytam, za jego pontyfikat i pielgrzymkę do Polski. I mamy połączenie z Wawelem, gdzie jest reporter Polskiego Radia Paweł Pawlica. Pawle, jak krakowianie i duchowni przeżywają odejście papieża Franciszka? No tutaj przed katedrą jest wielkie poruszenie. Właściwie od dobrych 20 minut docierają tutaj duchowni z całego Krakowa, są także siostry zakonne. Przybyli także krakowscy biskupi z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, byłym metropolitą krakowskim na czele, który odprawi tą mszę, wygłosi także homilię. A w południe właśnie z Wawelu zabrzmiał słynny dzwon Zygmunt. W ten sposób wawelscy dzwonnicy oddali hołd papieżowi, pociągając za sznury na jego cześć. Marcin Biborski, dzwonnik ze stażem 47 lat. Ból jest tak wielki, że trudno się czasem momentami pozbierać. Takie pomyślenie, że dusza jego przy dzwonie Zygmunta, tak jak naszego poprzednika, będzie wędrowała, czyli bardziej radośnie. Musimy też na to spojrzeć jako katolicy, że rodzimy się i umieramy. I najważniejsze jest to, jak to życie żeśmy spędzili. Franciszek to życie spędził godnie. I tak go żegnamy my, dzwonnicy wawelscy. Zygmunt rozbrzmiewał dla papieża Franciszka również w dniu wyboru po konklawę, ale też kilkukrotnie w czasie jego pielgrzymki do Krakowa i do Polski w 2016 roku, a przy franciszkańskiej przed oknem papieskim co chwilę ktoś przystaje. Przechodnie spontanicznie nawiązują rozmowy, wspominając chociażby właśnie tą pielgrzymkę z 2016 roku. To właśnie w tym miejscu, przy franciszkańskiej, papież dotrzymał tradycji zapoczątkowanej przez Jana Pawła II i spotkał się z młodzieżą, stając w oknie nad bramą Pałacu Biskupów Krakowskich. Wspomnienie z papieżem, chyba takie najpiękniejsze, jak się pojawił tutaj w oknie na franciszkańskiej. Czyli państwo tu byli w 2016 roku. Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży. Ja z kolei papieża Franciszka widziałam na żywo w Lizbonie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2023 roku. Jezuita, z jednej strony konserwatysta, z drugiej wielki filozof, myśliciel i orędownik pokoju. Będę go pamiętać jako taką osobę, która była otwarta w szczególności do młodych ludzi, do młodzieży, która z chęcią uczestniczyła w pielgrzymkach. No na pewno jest ogromna strata dla Kościoła katolickiego i jest nam wszystkim bardzo smutno i przykro. Na pałacu przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie powiewają żółto-białe papieskie flagi. Są przeplatane także czarnymi, żałobnymi. Przy wejściu do pałacu wystawiona jest księga kondolencyjna. Obok niej ustawiona została duża czarno-biała fotografia papieża Franciszka. To był Kraków i Paweł Pawlica. Pawła na pewno usłyszymy w najbliższych godzinach, dniach w serwisach informacyjnych. Trójki będzie opowiadał zapewne o tym, jak Kraków nadal w dalszym ciągu reaguje na śmierć papieża. Pawle, bardzo dziękuję Ci za tę relację. Dziękuję. Do usłyszenia. A my w audycji specjalnej, która trwa w Trójce do 19:00, robimy chwilę muzycznej przerwy. Thank you. 7223. Na ten numer dzwonią Państwo do nas w czasie programu specjalnego w Trójce, by podzielić się swoimi przemyśleniami, myślami po śmierci papieża Franciszka. Potrafił ze wszystkimi i z górnej półki, i z dolnej półki, i z tej najbardziej dolnej półki zrozumieć. Jestem człowiekiem, który tak jak papież Franciszek obserwował życie i szczegóły tego życia. Papież interesował się również sportem. To jest bardzo ważne. Teraz obserwuję te wszystkie wydarzenia sportowe z góry, z wysokiej góry. Jako Argentyńczyk papież rzeczywiście bardzo lubił piłkę nożną, ale nie o tym w tej chwili w audycji specjalnej w Trójce. Obiecałem Państwu, że spojrzymy na postać papieża z różnych stron i dotrzymujemy tej obietnicy. Temat migrantów i uchodźców był w nauczaniu Franciszka jedną z najważniejszych pozycji. Sam czuł się migrantem i od momentu wyboru w 2013 roku temat ten bardzo często poruszał. Uwagę świata zwróciła jego wizyta na śródziemnomorskiej wyspie, która stała się symbolem dramatycznej sytuacji migrantów z Afryki. Mówi o tym Monika Białkowska z Przewodnika Katolickiego. To był rok, w którym papież w jednej z swoich pierwszych wizyt apostolskich pojechał na Lampedusę, na miejsce, które stało się miejscem śmierci setek osób próbujących znaleźć lepsze, bezpieczne miejsce do życia. I rzeczywiście temat migrantów i uchodźców był jednym z tych, które zasadniczo wyznaczały kierunek pontyfikatu papieża Franciszka. Jednocześnie przysparzając też papieżowi wrogów, ludzi niechętnych, tych, którzy nie bardzo rozumieli jak i dlaczego tę przestrzeń dla tych, którzy muszą opuścić swoje kraje, czy chcą opuścić swoje kraje, musimy robić. Mieliśmy do czynienia przede wszystkim z regularnymi, corocznymi orędziami papieża na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, kiedy on bardzo zdecydowanie podkreślał i obowiązek solidarności, i obowiązek gościnności wobec migrantów, powołując się za każdym razem bezpośrednio na Ewangelię, na Jezusa, odrzucając skomplikowane kwestie polityczne, mówiąc o tym, że szukać powinniśmy nieustannie sposobów na to, żeby wszyscy mogli żyć ze sobą w pokoju. Papież Franciszek pisał o migrantach i o uchodźcach w encyklice Fratelli Tutti w 2020 roku, kiedy pokazywał, że nie możemy pozwalać sobie na to, co nazywał globalizacją obojętności, na odrzucanie najsłabszych, gdzie się odwoływał do obrazu miłosiernego Samarytanina. Mieliśmy do czynienia z adhortacją Evangelii Gaudium, też w 2013 już roku, kiedy papież pisał o społecznym wymiarze ewangelizacji i też podkreślał tę konieczność nie tylko przyjmowania migrantów i uchodźców, ale też ich integracji. To nauczanie łączyło jednocześnie bardzo wyraźnie teorię i praktykę. Było takim poszukiwaniem nieustannie sposobów, jak to zrobić i sprawdzaniem, czy to rzeczywiście zadziała. Pokazywaniem, że miłość jest możliwa w praktyce, że to nie są tylko słowa. I jednocześnie był realistą w tym sensie, że rozumiał problemy tych państw, które przyjmują migrantów i uchodźców. Rozumiał te problemy i nigdy nie wymagał i nie oczekiwał takiego hura optymizmu. Papież Franciszek nigdy nie powiedział, że granice powinny być bezwarunkowe, otwarte dla wszystkich. To, co się działo w samych Włoszech, co się odbywało pod patronatem papieża Franciszka, czyli całe działania San Egidio, wspólnoty, która zajmuje się przyjmowaniem uchodźców, to były działania absolutnie racjonalne, absolutnie rozsądne, które wiązały się z odpowiednim przygotowaniem osób przyjeżdżających do Europy, z odpowiednim przygotowaniem osób przyjmujących tych ludzi, tak żeby spotkanie kultur było możliwe i nie, żeby nie było dla nikogo niszczące. Absolutna racjonalność, rozumność, ale też brak takiego lęku na wyrost. Papież Franciszek, mam wrażenie, nigdy nie pozwalał, żeby lęki wynikające z emocji albo z braku wiedzy zahamowały działania, które są dobre i które wynikają z miłości. Ale jednocześnie też podkreślał, że pomoc migrantom i uchodźcom to nie jest tylko kwestia miłosierdzia, lecz także elementarnej sprawiedliwości, bo za te fale migracji w dużej mierze także my ponosimy odpowiedzialność. To jest ten kierunek myślenia papieża, który dotyczył migrantów, uchodźców, ale dotyczył też dziesiątek innych problemów, bo dotyczył też na przykład problemu ekologii, niszczenia Amazonii i tak dalej, i tak dalej. Można by to wymieniać tutaj długo. Ja myślę, że może to doświadczenie latynoskie papieża, doświadczenie życia trochę na peryferiach świata, dało mu zrozumienie tego, że chociaż pojedynczo nikt z nas nie odpowiada za wielkie katastrofy, to jednak świat jest takim systemem naczyń połączonych, w którym żadne okrucieństwo, żadna bezwzględność, ale też żaden konsumpcjonizm, żadna troska o własną wygodę nie jest czymś, co nie kosztuje. To zawsze kosztuje kogoś być może na drugim końcu świata. I taką wrażliwość w nas budził i to nam pokazywał, że nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, że nie jesteśmy jednostkami, które można czytać w oderwaniu od całego świata czy od całej wspólnoty ludzkości, bo tak on rozumiał człowieka. I myślę, że to też jest niezmiernie ważny aspekt, który też zdecydowanie powinien po nim pozostać. Nie myślimy tylko o sobie, nawet jako Kościół, nie myślimy tylko o ludziach wierzących. Jesteśmy odpowiedzialni w pewien sposób za cały świat i jakakolwiek krzywda jest też jakoś naszą odpowiedzialnością. Z Moniką Białkowską, z przewodnika katolickiego, rozmawiał dziennikarz Polskiego Radia Jan Pniewski. 2273, to jest telefon do Państwa dyspozycji, jest włączony, czekamy na Państwa opinie, wspomnienia. Jeśli tylko macie Państwo chęć, zapraszamy do kontaktowania się z nami. Za 19 minut będzie 18. Poniedziałek Wielkanocny w Trójce trwa audycja specjalna Cały Świat, także my. Wspominamy dziś papieża Franciszka, który zmarł o 7:35 rano. O tym, jak pamięta go kontynent, z którego pochodził i jak tam, czyli w Ameryce Południowej, także w Ameryce Łacińskiej, postrzegano jego pontyfikat, z Arturem Domosławskim, dziennikarzem, reportażystą, pisarzem i podróżnikiem związanym z tygodnikiem Polityka, rozmawiał Michał Nogaś. Jak w Ameryce Południowej patrzono na Franciszka, na jego pontyfikat? Jak ty to z własnych podróży do Ameryki Południowej oceniasz, widzisz, jak na to patrzono tam? Franciszek był figurą bardzo polityczną, zarówno zanim został Franciszkiem i po wyborze na ten urząd. Więc stosunek do niego troszkę był uzależniony od stosunku do poglądów, jakie głosił, czy postaw, jakie zajmował w różnych okresach historii. Niezłym przykładem jest tutaj Javier Milei, który w czasie swojej kampanii wyborczej mówił o Franciszku, cytuję, to dureń, przerażający lewak i przedstawiciel zła na ziemi, który promuje komunizm. Przyznasz, że to całkiem obraźliwe sformułowania. ale potem spotkali się, no bo Milei został prezydentem, dyplomacja wymaga choćby minimalnych kontaktów. Teraz Milei wydał komunikat, w którym wyraża smutek, wspomina o różnicach jakby pozycji politycznych między sobą a Franciszkiem, ale urzędowo wyraża smutek. Stosunek do Franciszka w Ameryce Łacińskiej jest, powiedziałbym, niejednoznaczny również wewnątrz samego Kościoła, bo na przykład teologowie wyzwolenia, których zwalczał w okresie zimnej wojny. Znana jest historia dwóch księży, których prawdopodobnie, jeśli nie wydał ludziom hunty, to nie ochronił ich. Teologowie wyzwolenia mówili raczej w okresie tego pontyfikatu o nim pozytywnie. Pewnie nie wszyscy, ale pozytywnie, ponieważ w jego słowach odczytywali wiele własnych idei, w jakimś sensie można powiedzieć zaadoptowanych przez główny nurt Kościoła, no inni by pewnie powiedzieli trochę podkradzionych. Byli też tacy teologowie wyzwolenia i takich też spotykałem na przykład w Argentynie, taki teolog Ruben Dri, który był duchownym, potem tym duchownym przestał być. On od początku, po wyborze Franciszka, mówił, że to jest bardzo zły wybór, że on zna zachowania Franciszka w Argentynie i zarówno w okresie dyktatury wojskowej na przełomie lat 70. i 80., jak i również późniejsze, bo Franciszek jako arcybiskup Buenos Aires był jednym z głównych, a w każdym razie bardzo silnym głosem przeciwko progresywnym rządom Nestora i później Krystyny Kirchnerów, więc stosunek absolutnie ambiwalentny. Dzisiaj, gdy zaglądam do gazet argentyńskich w internecie, to w prasie prawicowej w Argentynie, na przykład La Nación albo Clarín, czytamy, że odszedł człowiek, który jak nikt otworzył Kościół, albo człowiek, który dokonał wielkiej transformacji Kościoła. Natomiast z kolei lewicowa gazeta Página 12 pisze, że, zacytuję, odchodzi papież, który był przeciwko wojnom, który był proekologiczny i głosił przesłanie w obronie ludzi ubogich. Myślę, że tym, co w Polsce pewnie by zwróciło tutaj uwagę najbardziej, to jest papież, który jest przeciwko wojnom, bo pamiętamy, że jego wypowiedzi w sprawie wojny Rosji przeciw Ukrainie budziły tutaj, delikatnie mówiąc, konfuzję, jeśli nie oburzenie. I tu wydaje mi się, że ta sprawa jest wciąż bardzo trudna do wyjaśnienia. Nie chodzi mi o ocenę, bo ocena jest prosta. Znaczy, papież nie dostrzegł imperialnego charakteru agresji rosyjskiej i dekolonizacyjnej walki Ukraińców. Ale ciekawe jest przecież nie tylko ocenianie, tylko zrozumienie, skąd to się wzięło. I tutaj trochę jesteśmy bezradni. Nawet spytałem o to kilka dni temu Martina Caparrosa, z którym robiłem rozmowę, i on powiedział, że on nie ma tutaj żadnej hipotezy. Wydaje mi się, że ponieważ papież nie wchodzi w szczegółowe analizy polityczne, więc być może przypisywanie mu pewnych analiz byłoby jakąś formą projekcji, ale mogę powiedzieć, że spojrzenie, z jakim się zetknąłem na przykład właśnie w Argentynie, czy w Urugwaju, czy jakby w tym kręgu politycznym i kulturalnym, z którego papież Franciszek wyrastał, taka analiza czy taka narracja brzmiała tak, że to jest wojna o globalną dominację między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Ukraina praktycznie z tej narracji znika. Czy u papieża to grało rolę? Nie mam zielonego pojęcia. Ale być może jakiś rodzaj niedowidzenia, że tutaj się toczy ze strony Ukrainy wojna dekolonialna. Być może ta odległość geograficzna, chociaż papież oczywiście mieszkał w Watykanie, no ale jakby mentalnie wyrastał z innego rejonu geograficznego, jakoś odgrywała rolę. No. Powiedz proszę, co ten pontyfikat i wybór Argentyńczyka na papieża 12 lat temu, co to przyniosło, co to mogło dać i czy dało coś Kościołowi w Ameryce Południowej, Kościołowi, który wiele przeszedł w czasie rządów hunt wojskowych od Brazylii po Argentynę. Pierwszy papież z Ameryki Południowej, pierwszy od dawien dawna z kręgu języka hiszpańskiego. Czy to w ogóle jakoś było zauważane? Ja tego zupełnie nie odczuwałem. To znaczy papież oczywiście od czasu do czasu pojawiał się w jakichś rozmowach, ale nie spotkałem się z niczym, nawet w niewielkim stopniu, co by przypominało tę dumę, jaką odczuwało wielu ludzi w Polsce. Myślę, że po prostu region żył swoimi sprawami, wielkimi przemianami, wielkimi rewolucjami, czyli takimi reformami, które miewały rewolucyjne skutki, choć pozostawały reformami. Franciszek był niechętny tym przemianom, przynajmniej zanim został Franciszkiem. później mówił językiem przypominającym język niektórych progresywnych rządów, na przykład prezydenta Luli, który jest katolikiem. I spodziewam się, że Lula, o ile już nie wydał komunikatu, wyda komunikat pełen uznania dla Franciszka. Tu jest pewien problem polegający na tym, że Franciszek w różnych swoich wypowiedziach sprawiał wrażenie człowieka, który otwiera Kościół i który zmienia stanowisko Kościoła. Ale to nie była chyba zmiana stanowiska Kościoła. Ja nie jestem za bardzo specjalistą w kwestiach doktrynalnych, więc może nie jestem tu całkiem na bieżąco, ale wydaje mi się, że to była zmiana języka. No i teraz pytanie jest, czy zmiana języka przywódcy Kościoła, przywódcy politycznego, jest dużą zmianą czy małą? Bo to, że jakąś zmianą jest, to nie ulega kwestii. Mnie się wydaje, że na co no, zwracają uwagę na przykład niektórzy ludzie w Argentynie, że papież jest takim peronistą, czyli kimś takim, kto lubi sprawiać wrażenie, że coś robi, ale w gruncie rzeczy może tego nie robi, albo robi coś wręcz przeciwnego, że to jest taki rodzaj lawirowania, trochę powiedziałbym umysłowego mętniactwa czasem, ale też nie chcę umniejszać tych słów, które na wielu ludziach zrobiły wrażenie. Być może w nich chodziło o to, żeby zbudować zaufanie do Kościoła, więc była w tym może jakaś socjotechnika. Ale myślę, że jak ludzie, którzy są szykanowani, czy są pogardzani, słyszą z ust jakiegoś przywódcy, choćby tylko Kościoła, słowa pełne szacunku, myślę tu głównie o ludziach na przykład ubogich, myślę, że to może mieć znaczenie. I myślę, że też z tego powodu papieżem Franciszkiem zafascynował się w pewnym momencie ktoś taki jak Zygmunt Bauman. Znaczy fascynacja trochę była wzajemna, to znaczy w pewnym momencie nawet włoska prasa napisała, że papież Franciszek czyta dzieła Zygmunta Baumana i się nimi inspiruje. I rzeczywiście myślę, że się inspirował językiem Baumana, językiem apelującym do dialogu, takie sformułowania, kimże ja jestem, by osądzać. Myślę, że komuś o tak skomplikowanej biografii jak Zygmunt Bauman takie słowa się podobały, a myślę też z drugiej strony, że jakby pisanie Baumana w tym duchu, kimże jestem, by osądzać, podobało się Franciszkowi, więc tutaj była jakaś wzajemna fascynacja. W tym sensie myślę, że jeśli chodzi o stanowisko Kościoła, czy w ogóle kwestie doktrynalne, że Franciszek chyba, nie chcę powiedzieć, niczego nie zmienił, ale jeśli nawet, to bardzo niewiele. Natomiast przypuszczam, że te słowa, chociażby o, na przykład wzywające rządy europejskie do empatycznej polityki wobec uchodźców, którzy przypływali z Afryki, z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. No jeszcze zanim się rozpoczęło to zjawisko, które później nazywano kryzysem uchodźczym w 2015 roku, Franciszek chyba rok wcześniej, albo w każdym razie wcześniej, pojechał na Lampedusę po to, żeby dać pewien przykład czy sygnał, że Europa powinna się otworzyć na ludzi dotkniętych niedolą, wszystko jedno, jakie są jej źródła. I takich komunikatów bym nie lekceważył. Myślę, że to było politycznie istotne. Inna sprawa jest, w jakim stopniu jakikolwiek z przywódców przejmował się tymi słowami, ale to ja na przykład takie przesłania bardzo doceniam. Papież powołał blisko 150 kardynałów będących spoza świata nazywanego zachodnim. Czy myślisz, że Franciszek chciał w jakimś sensie pokazać kierunek albo chciał dostrzec tych, których wiele państw, także dawnych państw kolonialnych, nie doceniało, nie zauważało? Myślę, że to jest taki sygnał bardzo wyraźny. Pytanie, do jakiego stopnia udało mu się w ten sposób ukształtować przyszłe kolegium kardynalskie, które na konklawę wybierze następcę. I oczywiście następca z dawnego świata podbitego, z dawnych kolonii, wszystko jedno, czy to będzie z Ameryki Łacińskiej, czy z Afryki, nie oznacza, że to będzie papież progresywny, bo to sam Franciszek, jak mówiliśmy, on jest trochę progresywny w języku i trochę otwierający w języku. Nie ma w jego słowach surowych ocen pod adresem ludzi, którzy idą inną drogą, ale być może na tym polega transformacja Kościoła, że Kościół zmienia fasadę, próbuje zmienić swój wizerunek i Franciszek w tym sensie był znakomitym PR-owcem, a być może w środku zmienia się niewiele. Ale jak mówię, myślę, że jeśli chodzi o te kwestie wewnątrzkościelne, to wydaje mi się, że lepiej, żeby głos zabrali osoby, którym to głęboko leży na sercu. No ja do nich się nie zaliczę. Wysłuchaliśmy fascynującej rozmowy Michała Nogasia z Arturem Domosławskim. Ja dodam tylko, że ekscentryczny prezydent Argentyny, Javier Milei, zwany argentyńskim Donaldem Trumpem, pożegnał dziś papieża, mimo że do tej pory raczej go obrażał i używał ostrych słów pod adresem Franciszka. Napisał dziś na platformie X, że dzielące ich różnice wydają się już nieistotne. Ogłosił 7 dni żałoby i napisał: adios. W Trójce trwa do 19:00 audycja specjalna w związku ze śmiercią papieża Franciszka. Po 18:00 słyszymy się ponownie. Gośćmi będą m.in. Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej, ojciec Wacław Oszajca i Sylwia Wysocka, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. nif.gov.pl w zakładce OPP.